Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, βρε, βρε, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε εσείς, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας, τα νεύρα σας, είστε καλά? Θέλουμε να είστε καλά. Και αν δεν είστε καλά, θα γίνετε ακούγοντας εμάς την πιο αισιόδοξη εκπομπή της Ιφιλίου. Ναι, βάλε κι άλλο. Μην το λυπηθείς. Μην το λυπηθείς. Γενικά, όταν λέμε ψέματα, θέλει να τα λες με φόρα. Δεν θέλει να το ντρέπεσαι, δηλαδή. Δεν θέλει τσιγκουνιές το ψέμα. Δίνεις πόνο. Είναι τακτική Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Με θέλει θράσος, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Με ύφος, εσύ δεν ξέρεις. Λοιπόν, δεν αργήσαμε εμείς σήμερα, εσείς ήρθατε νωρίς. Μ' αρέσεις. Μαθαίνω από τον καλύτερο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σου αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe αν θέλετε, τα λέμε κάπως μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε κονσέρβα σε κάποιο από τα podcast, είτε στα FM που μας αναμεταδίδουν. Γενικά ελπίζουμε να είστε καλά. Παρασκευή, κοντή γιορτή, παιδες. Αυτή η εκπομπή πάει βζήν. Καλησπέρα από προάστια Κοπεχάγης. Καλώς είναι όλα στην Κοπεχάγη και μας κάνει έξτρα φιγούρα ότι είναι στα προάστια κιόλας. Δηλαδή στην... Ναι, τώρα γιατί πιο μέσα είναι χάλια. Δεν είναι τίποτα καμιά πλέμπεο περιοχή. Είμαι στα προάστια της Κοπεχάγης. Εκεί πώς είναι τώρα, σαν τα... Πώς είναι, σαν τα σε πόλια στο πιο πράσινο. Δηλαδή απλώς έχει πιο ωραία κτίρια και είναι γενικά πιο ωραία η Κοπενχάγη. Κατά τα άλλα δεν έχει καμία διαφορά, πιστεύω, το Παγκράτη. Από αυτά που έχω ακούσει δηλαδή και έχω δει σε... Νομίζω έχεις δίκιο. Σε φωτογραφίες στο ίντερνετ. Νομίζω έχεις δίκιο. Εντάξει. Αυτά τα λέω, παιδιά, για εσάς που νομίζετε ότι θα μας κάνετε εντύπωση, θα ψαρώσουμε εδώ πέρα με την Κοπενχάγη. Θα πούμε, ω, μπράβο, μπράβο για την Κοπενχάγη, μπράβο. Εμείς οι ακροατές από Οξφόρδη να κρυβόμαστε, σας άκουγα κονσέρβα και με κράζατε. Όχι. Μην ακούς κάποιες άλλες φωνές μίζερων, γκρινιάριδων, τοξικών που εκφράζονται εδώ μέσα. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχουμε κι άλλον από Οξφόρδη? Όχι. Είναι... Το ίδιο ψώνιο. Ναι. Καλησπέρα στην όμορφη Οξφόρδη. Καλύτερα τώρα. Θα το κάνεις και πρόβα... Καλησπέρα στην όμορφη Οξφόρδη. Όπου και αν είστε, σε όποιο σημείο της Ιφιλίου και αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, σε όποιο εξωτικό νησί, καλησπέρα. Και χαιρόμαστε και πάρα πολύ που είστε έτσι και υπάρχει μια ποικιλία. Λοιπόν, ειδική καλησπέρα σήμερα στον Νίκο που λέει: μπείτε πριν τελειώσει το διάλειμμα μου. Please, έχω να σας ακούσω πάνω από εβδομάδα live. Απορώ πως άντεχες. Απορώ πως άντεχες χωρίς αυτές τις γλυκούλικες φατσουλίνες που βλέπεις εδώ πέρα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Για όνομα. Λοιπόν, θα έχουμε και πρωθυπουργουλίνη, θα έχουμε πρωθυπουργουλίνη. Είπα ένα «ο» κατά λάθος. Ναι. Και πρωθυπουργουλίνη, θα έχουμε καλλιτεχνουλίνηδες, ωραίες κινητοποιήσεις. Κινητοποιησούλες. Κινητοποιησούλες. Θα έχουμε ένα εκπαιδευτικό που θα μας πει τι καλή που είναι η αξιολόγηση. Θα μας εξηγήσει ο άνθρωπος. Πας. Είσαι στο σχολείο, θες να διδάξεις. Τι σου λείπει? Δηλαδή θέλουμε και εμείς, ρε παιδί μου, να καταλάβουμε τι γίνεται στην εκπαίδευση. Ρωτάς όλους τους άλλους. Έχεις ρωτήσει αστρολόγους, έχεις ρωτήσει τον κομματικό μηχανισμό, τον ανθοπόλη που μπαίνει στη σειρά μπροστά στα εμβόλια. Τους έχεις ρωτήσει όλους αυτούς. Δεν θα σου έρθει κάποια στιγμή να ρωτήσεις και έναν εκπαιδευτικό, να πεις, πες και εσύ τώρα. Πες και εσύ λοιπόν τώρα τι χρειάζεται κατά τη δική σου υποκειμενική συνδικαλιστική, εντελώς προκατηλημένη, αναρχοάπλητη άποψη το σχολείο. Και θα μας πει και αυτός δηλαδή πώς η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Θα μας εξηγήσει δηλαδή κάποια προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Που μπορεί τώρα να, άλλοι θα θεωρούν ότι είναι σημαντικά, άλλοι όχι, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Και θα μας πει πώς αυτά λύνονται αξιολογώντας εκπαιδευτικούς. Γιατί ως γνωστόν, αν είναι να αξιολογήσεις κάποιον, τι θα αξιολογήσεις τώρα, το Μητσοτάκη θα αξιολογήσεις? Αυτοί κρίθηκαν στις εκλογές. Όλοι οι υπόλοιποι θα... Θα δείτε ότι έχει σημασία αν έχεις περάσει από τάξη. Θα καταλάβετε δηλαδή ότι όντως Ο λόγος για τον οποίο γκρινιάζουμε για την αξιολόγηση δεν είναι διότι αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται να αξιολογηθούν, αλλά είναι διότι η πραγματική οι πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας στο σχολείο μπορεί να θέτουν πολύ πιεστικά μερικές φορές άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα με, με τη σειρά. Θάνο, θα ήθελες... Είσαι πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ξεκινάω από εκεί. Όλοι όρθιοι. Από ένα μικρό σχόλιο για τον πρωθυπουργό. Μας έγραψε και μια φίλη, νομίζω αν είδα καλά το σχόλιο, ότι... Της πέταξε διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας μπαίνοντας να δει το βίντεο της Φάρμας. Το οποίο είναι αυτό που λέμε στοχευμένη διαφήμιση. Οπότε και επειδή συνέβη αυτό και από ό,τι φαίνεται θα δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα από τη Νέα Δημοκρατία στα social media. Έχει ξανασυμβεί, θα βλέπουμε μετά τις δαπάνες και θα το πιστεύουμε. Ξεκινάμε από τον πρωθυπουργό της χώρας. Έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πέρα από αυτά που είπε ότι η αντιπολίτευση θα κατηγορήσει για νοθεία στις εκλογές, είπε και πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό το οποίο μας καίει με τον Κωνσταντίνο. Σε περίπτωση που θέλατε αυτό το ερώτημα για να φτιάξετε κάπως, να προγραμματίσετε κάποια πράγματα στη ζωή σας, να ξέρετε τέλος πάντων πότε θα χρειαστεί να πάρετε άδεια από τις δουλειές σας, ίσως να πάτε στον τόπο σας, να κάνετε, να ράνετε κλπ. Ή τέλος πάντων έτσι να το ξέρουμε, να έχουμε μία εικόνα πόσο θα διαρκέσει αυτή η προεκλογική περίοδος. Ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος για άλλη μια φορά και είπε μέσα στην άνοιξη. Είπε, θα δούμε. Θα δω. Όπως μου ήρθε. Ναι. Μη με πιέζετε. Ναι. Δεν θέλω να μου δημιουργείτε συνεχώς άγχη με αυτό το θέμα. Και το ρωτάνε και συνέχεια. Μα πού θα γίνουν εκλογές, εκλογές, δώσε μας μια ημερομηνία. Καταρχάς, ξέρουμε ότι όταν τον πιέζεις, του δημιουργείται στρες. Και όταν ο Μητσοτάκης έχει στρες, φεύγει τρίμερο. Οπότε είναι σαν να διώχνετε τον πρωθυπουργό από την Αθήνα. Είναι σαν να τον διώχνετε από τη δουλειά του. Σαν να του λέτε, Μητσοτάκη, μην δουλέψεις. Πήγαινε. Κοπάνατη. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ και, και την νοθεία στις εκλογές, που είπε ότι θα ισχυριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει γίνει νοθεία στις εκλογές. Έβγαλε και μια απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει νοθεία, αλλά όχι επειδή έχουμε εμπιστοσύνη σε σένα, έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, τους οποίους δεν μπορείς να αλλοιώσεις. Εμένα είναι λίγο διαφορετική η τοποθέτησή μου σε αυτό και για πρώτη φορά θα διαφοροποιηθώ ακόμη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι σήμερα ποτέ, αλλά θα το κάνω. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Θα το κάνω ενώπιση των γενεθλίων μου τον άλλο μήνα. Έχω πει ότι είναι, το χτίζω σιγά-σιγά. Ναι. Οι εκλογές είναι ήδη νοθευμένες. Όλες οι εκλογές είναι νοθευμένες. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, προφανώς υπάρχει μια νόθευση της εκλογικής βούλησης με βάση την προπαγάνδα. Αλλιώς δεν εξηγείται τώρα. Γιατί δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη, τρελός είναι. Καταλάβατε. Οπότε ότι είναι στημένο το παιχνίδι και στο επίπεδο της ενημέρωσης που σε κάνει να νομίζεις ότι ξέρεις τι ψηφίζεις. Και στο πεδίο της εκλογικής διαδικασίας που φροντίζει κόμματα που που ψηφίζονται με μικρά ποσοστά να καταλήγουν να κυβερνούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι νοθευμένη είναι όλη η διαδικασία των εκλογών. Τώρα εντάξει, άμα θα το να γίνει κάτι πιο χοντρό, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Έχω και εγώ εμπιστοσύνη στον Κυριακό Μητσοτάκη. Μου φαίνεται έτσι καλός άνθρωπος. Τον έχω συναντήσει μια φορά μόνο, αλλά ήμουν μικρός. Πότε? Νομίζω ότι ήμουν ή Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου. Τι σου έμεινε από αυτή τη συνάντηση, Κωνσταντίνε? Αν σου πω τώρα ότι μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το μάτι, το γουρλωτό, θα το πιστέψεις? Ναι, γιατί όχι. Είχαμε μιλήσει, δεν το έχω πει στο ραδιόφωνο. Δεν μου λέει κάτι. Δεν σας έχω μιλήσει για τη συνάντησή μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ήρθε η ώρα. Παρακαλούμε. The floor is all yours. Ναι. Ναι, και επειδή ήταν τότε του μιλούσε, είχε την ιδιότητα του γιού του πρωθυπουργού. Εγώ είχα την... Ακόμα αυτή έχει, αλλά του πρώην. Ναι. Όχι, ήμουν φοιτητής. Πρέπει να ήμουν φοιτητής. Πρέπει να ήμουν στο πρώτο έτος, τώρα που το ξαναθυμάμαι. Γιατί ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του. Οπότε εγώ είχα πει κάτι κουλτουριάρικο εκεί πέρα από την πολιτεία του Πλάτωνα, ότι όταν οι πολιτικοί ηγέτες θα είναι υπηρέτες και κάτι τέτοια έλεγα εγώ. Με κοίτασε και αυτός με το μάτι του. Πού έγινε αυτό? Είχατε κάποια ανταλλαγή απόψεων? Υπήρξε μια διάλεξη? Ήταν, δεν ξέρω τώρα. Έκανες κατάληψη και ήρθε να στηρίξει. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Στην, στο μαγαζί των γονιών μου, πώς το πω τώρα. Ναι. Okay. Ναι. Ναι, δεν είχαν, δεν ήταν πολιτική δηλαδή η αφορμή, απλώς ήταν εκεί ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, οπότε ανοίξαμε κουβέντα. Δεν είχα σκοπό να το πω αυτό, ήταν, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Μεγάλες αποκαλύψεις σήμερα, διαπλοκή του The Press Project με την πρωθυπουργική οικογένεια. Ναι. Το σούπερ από κάτω Μητσοτάκης για εκλογές, ναι. Μητσοτάκης, προσωπικός φίλος του πουλί ο Μητσοτάκης. Δεν περιμένουμε ότι θα πάει εκεί. Ναι, αλλά συνέχισε, έχει ενδιαφέρον. Οκ, okay, ναι. Είπες εσύ αυτό για τους αφέντες που θα γίνουν υπηρέτες. Τι απάντησες? Δεν θυμάμαι. Το παθαίνω συχνά αυτό. Δηλαδή, έχω μια συζήτηση και μετά λέω: πόρα, πολύ ωραίο αυτό που είπα, αλλά δεν θυμάμαι τι μου έχει πει ο άλλος. Και άμα είναι και ο Μητσοτάκης ο άλλος, δηλαδή οι πιθανότητες τώρα να είπε κάτι καταπληκτικό ο Μητσοτάκης που να είναι κρίμα που το ξέχασα, είναι πολύ μικρές. Είναι πολύ μικρές, οπότε είναι, θεωρώ αναδρομικά ότι είναι δίκαιο ότι μου είχε μείνει αυτό το γουρλωτό μάτι περισσότερο από αυτή τη συζήτηση. Δεν είχα συγκρατήσει κάτι άλλο. Αυτό το βλέμμα το κάπως. Ναι. Αυτό μου είχε κάνει περισσότερη εντύπωση. Και ενώ τώρα αυτός τι θα ήταν τότε, μεταπτυχιακός, κάπως θα δούλευε, θα ήταν διορισμένος ήδη σε κάποια από αυτές τις θέσεις που πήρε με το σπαθί του. Να αρχίσω να κάνω πράξεις τώρα και. Ναι. Πότε, επί Μητσοτάκη δεν είχε διοριστεί για πρώτη φορά που είχε πάει στον ΟΑΕΔ. Καλά, δεν το θυμάμαι. Ότι είχε πάει στον ΟΑΕΔ. Ναι, είχε διοριστεί στον ΟΑΕΔ και λέει, πήρε τα πρώτα του ένσημα. Ναι, και αυτό το είπε καμαρωτός παρουσιάζοντας το νέο ΟΑΕΔ. Ενθυμούμενος τα νεανικά του χρόνια που διορίστηκε στο γραφείο και στο κεντρικά του ΟΑΕΔ. Τι καλύτερο για το πρώτο ένσημα. Όλοι έχουμε περάσει έτσι τα πρώτα ένσημα μας. Δεν του πέρασε από το μυαλό να μην το πει αυτό. Γιατί δεν το γράφει κιόλας στο βιογραφικό του. Ναι. Το βιογραφικό του λέει κάτι τράπεζες, κάτι τέτοια. Κάτι λέει μόνο την εθνική. Ναι. Επισημίτη. Okay. Τέλος πάντων, δεν, επειδή όπως καταλάβατε με συνδέει και μια φιλία με τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα τώρα να πω περισσότερα. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρέκβασή σας, κύριε Βουλή. Συγγνώμη, δεν ήθελα να προσανατολίσω την συζήτηση. Το έκανα αυθόρμητα. Ελπίζω ότι δεν έχω αποκαλύψει κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ξεκίνησες λέγοντας κάτι πολύ σωστό για την. Εντάξει, νοθεία συνήθως αναφέρεται ως άλλη λέξη, την αλλίωση της βούλησης του κόσμου. Νόθευση. Παγώ, ναι. Που δεν σημαίνει την αριθμητική νοθεία ότι ρίχνω μια ψήφο και την σκίζουν, ας πούμε, ή δεν την περνάνε στο σύστημα, αλλά είναι μια νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή μια ουσιαστική αναντιστοιχία μεταξύ της βούλησης των πολιτών και την πραγματική άσκηση της διακυβέρνησης. Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Ναι, το λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και νομίζω ότι θα συμβεί και σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, το πόσο η προβολή και η δυνατότητα προβολής που θα έχουν τα κόμματα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ήδη είναι ζήτημα στα τηλεοπτικά κανάλια, τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισουρού, πόσο προβάλλεται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, γιατί μετριώνται ξεχωριστά, πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και του Βελόπουλου. Δεν μιλάμε καν για κόμματα εκτός Βουλής, έτσι, και ειδήσεις που αφορούν κόμματα εκτός Βουλής. Χρειάζεται να υπάρχει, προφανώς θα πει κάποιος, μια αναλογικότητα εδώ πέρα, γιατί υπάρχει μια εκπεφρασμένη βούληση του ελληνικού λαού στις προηγούμενες εκλογές. Παλιά το 2019, πριν όλες αυτές τις καταστροφές που περάσαμε παρεούλα. Αλλά αυτό το χάος μεταξύ εκπροσώπησης κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης δεν το είχαμε ξαναδεί. Είναι ένας παράγοντας που αποτυπώνεται εύκολα στα νούμερα. Πέρα από τις δυνατότητες που έχει κάθε κόμμα, τις οικονομικές, να κάνει την καμπάνια του, να προβάλλει, να κάνει τις εκδηλώσεις του. Άλλοι, ας πούμε, θα μοιράσουν χαρτάκια έξω στο δρόμο και θα βγάλουν ένα πανό και θα κάνουν μικροφωνικές, παράδειγμα. Και άλλοι θα νοικιάσουν έναν όροφο του μολ του κυρίου Λάτσι, άγνωστο το αν τα πλήρωσαν οι ίδιοι, για να κόψουν πίτες. Αυτό είναι μια καραυγαλαία διαφορά στη δυνατότητα που έχει ένα κόμμα να προωθήσει. Και άλλοι θα βάλουν διαφήμιση μέχρι και στη φάρμα. Αν μου επιτρέπεις, θα. Εννοώ πάνω από τη φάρμα μέσω YouTube. Έχουμε μια παρέμβαση. Μας γράφεται εδώ πέρα. Με είχε χαϊδέψει στο κεφάλι ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Μετά το κατάλαβα. Συγγνώμη, Θάνο. Ό,τι άλλες εμπειρίες τέτοιες έχετε. Είχα μια φίλη που είχε φωτογραφία. Ναι. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους. Είχε φωτογραφία που την κράταγε αγκαλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή ήταν η πιο ένδοξη. Δηλαδή, εγώ τώρα εντάξει, είχα ανταλλάξει κάτι και ήταν και κουλτουριάρικο. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αλλά αγκαλιά να σε σηκώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα. Με αυτό, κανονικά, δηλαδή, αν υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και δεν υπήρχε ενόθευση της εκλογικής βούλησης του ελληνικού λαού, αυτή η γυναίκα έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα. Αγκαλιά με Ανδρέα Παπανδρέου τώρα, ότι τι άλλο χρειάζεται στο βιογραφικό κανείς. Μόνο φωτογραφία πας. Ναι. Υπήρχαν εποχές που μπορεί να αρκούσε αυτό, θέλουμε να πούμε. Ναι. Χρυσές εποχές. Το πιστεύω κι εγώ. Πέρα το από. Το πιστεύω κι εγώ. Ωραία. Αυτό για το κομμάτι της νόθευσης. Από εκεί πέρα, για αυτό που αναφέρεται για προσπάθεια χειραγώγησης, γιατί πάλι παίζουμε με τις λέξεις. Αυτό που κατήγγειλε η αντιπολίτευση είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Guardian που λέει για τη team Χόρχε, Ζορζέ, δεν ξέρω πώς λέγεται, στα Χόρχε τέλος πάντων, που ασχολείται με τη χειραγώγηση των εκλογών και λέει ότι ο υπεύθυνος είπε ότι έχουμε παράρτημα στην Ελλάδα. Και βγάζει μια ανακοίνωση στην αντιπολίτευση και λέει: Μήπως να το ελέγξετε αυτό. Καλό θα ήταν. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ελεγχθεί αυτό. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γράφει και στον Guardian. Τώρα αποδίδεται σε κάποιον. Καλά. Ναι. Είδες αυτό που έγραψε ο Βαξεβάνης, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτιαξε ένα άλλο πρόβλημα και απάντησε σε αυτό το άλλο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την Οθεία. Ναι. Είναι μόνιμη τάση, μόνιμος τρόπος αντιπαράθεσης εισαγωγικά. Του αχυράνθρωπου. Φτιάχνεις δηλαδή ένα επιχείρημα που σε βολεύει και απαντάς αυτό το επιχείρημα που σε βολεύει, που δεν σε ρωτήσαμε. Ναι. Γιατί δεν ήταν για Οθεία, αλλά ξέρω εγώ μπορεί να έχει τη μύγα ο άνθρωπος. Δεν θέλω να δημιουργικό κλίμα τώρα, να μην εμπιστεύεστε τις εκλογές, παιδιά. Οι εκλογές είναι η μόνη ελπίδα που έχετε για να αλλάξει κάτι. Και επειδή δεν θα αλλάξει από τις εκλογές, τελικά δεν έχετε καμία. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Αυτό είναι το ένα που τέθηκε και προφανώς δεν είναι και το καλύτερο ιστορικό της κυβέρνησης τώρα για το πώς στο κομμάτι της προπαγάνδας και σε όλα τα συναφή που να τις έχεις και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και η ΠΕΓΑ έχει ζητήσει να είναι και παρατηρητές ξένοι στην Ελλάδα. Είχαμε τους ξένους γιατί στο ποδόσφαιρο, φέραμε και ξένους παρατηρητές για τις εκλογές. Το άλλο για τις εκλογές, για τον χρόνο των εκλογών, το έχουν γράψει και άλλοι. Είχα δει και μία ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη, για παράδειγμα. Πολύ σωστή ήταν η ανάρτηση του Καμπαγιάννη. Ότι δεν υπάρχει. Το πότε θα προκηρύξει εκλογές είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει πάντα. Ωραία. Στην τετραετία. Πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, συνήθως έχεις προώρες εκλογές, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: Έχω αυτό το έκτακτο ζήτημα, το έκτακτο εθνικό ζήτημα και πάω σε εκλογές. Είχε βγει ο Τσίπρας μετά την υπογραφή του μνημονίου και είπε: Υπέγραψα μνημόνιο, δεν έχω λαϊκή εντολή τώρα να το εφαρμόσω. Πάμε σε εκλογές για να πάρω καινούργια λαϊκή εντολή να κρίνει ο κόσμος. Τίμιο. Ναι, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ψηφίζω το μνημόνιο και μετά. Τίμιο. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, πολύ δεοντολογικό, ηθικό, μια χαρά τα έκανε. Σου λέει αφού το ψηφίσανε μετά. Άρα αναδρομικά δικαιώθηκε. Ήθελε και ο κόσμος. Απλώς που χονδρικά η φάση με το εθνικό ζήτημα για τις εκλογές είναι ότι μετράς τα κουκιά να δεις πότε σε συμφέρει, αν η σχέση δηλαδή προεκλογικών παροχών της τελευταίας στιγμής και κανονικής αναμενόμενης εκλογικής φθοράς τελικά γέρνει είτε την πλάστικα προς την πλευρά της φθοράς είτε προς την πλευρά της καλής λειτουργίας των παροχών, οπότε τα σταθμίζεις αυτά, τα ζυγίζεις και λες τι με συμφέρει καλύτερα. Να δώσω κανένα προεκλογικό χαρτζιλίκι ακόμα ή καλύτερα να φύγουμε τώρα όπως γιατί γυροτερεύει το πράγμα. Τα σταθμίζεις και μετά επικαλείς έναν λόγο ύψης της εθνικής σημασίας. Γενικά όπου ακούτε για λόγο ύψης της εθνικής σημασίας είναι σίγουρο ότι κάποιος σας κοροϊδεύει. Ναι, εδώ δεν υπάρχει καν ο λόγος. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Τι ναι, να λέμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχουμε φτάσει ότι θα είναι λίγο προώρες. Δεν θα γίνει το καλοκαίρι. 7 Ιουλίου πήρε εκείνη η αποφράδα μέρα. Θα γίνουν μέσα στην άνοιξη και έχεις μονίμως χρησμούς. δεν συνηθίζεται αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκινάμε από το δικαίωμα του Πρωθυπουργού και φτάνουμε στο να είναι ένα παιχνιδάκι με χρησμούς, με μικροκομματικά παιχνίδια και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θα ήθελαν να κανονίσουν στο πρόγραμμά του. Ο Καμπαγιάννης έγραψε για τα δικαστήρια που δεν ξέρουν πότε να δώσουν αναβολή. Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως για μια σειρά από υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά ισχύει και για άλλα πράγματα. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει περιοδεία. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον Γραμμένο και τον Ταβλά 1η Απριλίου. Και θα αναρωτιέται, θα γίνουν οι ρημαδοεκλογές 2 Απριλίου ή όχι? Θα γίνουν 9? Πότε θα γίνουνε? Θα μπορώ να πάω να τραγουδήσω? Αυτές είναι οι αγωνίες του ελληνικού λαού που μεταφέρουμε εμείς εδώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι, το λέω αλήθεια τώρα. Είναι ένα παράδειγμα, ναι, παιδί μου. Ναι, δεν είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι λίγοι σκοπεύουν να τραγουδήσουν με τον Γραμμένο και τον Ταβλά 1η Απριλίου στην Θεσσαλονίκη. Αλλά όντως υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν δουλειές οι οποίες χρειάζονται έναν προγραμματισμό, ο οποίος διαλύεται από το καπρίτσιο του Μητσοτάκη να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά κάποιο πλεονέκτημα ευνηδιασμού, το οποίο δεν καταλαβαίνεις γιατί στο διάλογο είναι. Φτάσαμε, ρε παιδί μου, την τελευταία στιγμή. Τέλειωσε. Αυτό ήτανε. Δεν είμαστε στη φάση δηλαδή που συζητούσαμε αν θα γίνουν το Μάιο, ξέρω εγώ, αν θα γίνουν. Που το λέγαμε, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο και μετά, αν θα γίνουν πριν το καλοκαίρι. Θυμάστε αυτές τις συζητήσεις. Εκεί τουλάχιστον υπήρχε ένα νόημα, γιατί ήταν άλλοι. Θα γινόντουσαν όντως σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Εδώ πέρα τι θα αλλάξει τώρα σε 10 μέρες? Πες το ρημάδι πότε είναι. Αν μας ακούει ο φίλος μου τώρα, επειδή δεν έχουμε διατηρήσει πολύ στενή δεν σχέση. Έχουμε καλλιεργήσει αυτή τη φιλία. Ναι. Αλλά πάντα υπάρχει, δηλαδή, αν συναντηθούμε εδώ, θα πούμε εσύ είσαι ρε. Εσύ είσαι ρε, γουρλωμάτι. Δηλαδή, κατάλαβες. Θα έρθει αυτή η ζεστασιά που είχε προκύψει, αυτή η σπίθα που είχε προκύψει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αν τυχαίνει αυτή τη στιγμή να μας ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόσα ακούει, μπορεί να ακούει και την εκπομπή μας. Εγώ θέλω να προτείνω, Κυριάκο, σε κοιτάζω στα μάτια, Κυριάκο, αυτά τα μάτια αυτά που δεν ξανάδαμε, τέτοιο μάτι που να το βρεις, Κυριάκο, πες μας μια ημερομηνία. Έχει ο λαός, ο κόσμος, να κανονίσει την περιοδία του. Κυριάκο Μητσοτάκη, πες τώρα στον ελληνικό λαό πότε θα γίνουν εκλογές. Το περιμένουμε. Ευχαριστώ. Να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε σε διάλειμμα. Αφού ευχαριστήσουμε την Ανούλα για τα 3 ευρώ και τον Δημήτρη για τα 5,99, τιμή ευκαιρίας, 5,99. Όταν θα με ρωτάνε τα παιδιά μου τι έκανα όταν κυβερνούσε το καθεστώς Μητσοτάκη, θα λέω ότι άκουγα φάρμα. Όπως λένε για την Deutsche Welle στην κατοχή. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Υπερβολική κάπως η αναλογία, ναι, μόνο, θα πω εγώ. Υπερβολική. Όχι ότι δεν είμαστε ήρωες. Είμαστε. Είμαστε. Και αν μας ρωτάτε, δηλαδή, νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι που θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας? Και βέβαια όχι. Και βέβαια όχι. Αυτά τα κάνουν μόνο άνθρωποι που είναι πλασμένοι για τη φωτιά, τον πόλεμο, το καμίνι της επαναστατικής δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι είναι το πεπρωμένο σου. Δηλαδή, μετά από αυτή τη συζήτηση, τώρα το τελευταίο μισάωρο, αυτό κατάλαβα. Ότι εκεί, στο πρώτο έτος, στα 19 σου, ναι. Αυτή η συνάντηση σε διαμόρφωσε. Και εκεί δημιουργήθηκε, πως είναι στις ταινίες, μια προφητεία που ξεκινάει και μετά υλοποιείται αυτή η προφητεία. Είναι το πεπρωμένο σου να έκανες αυτή την εκπομπή και να κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διάλειμμα για να σκεφτείτε αυτά που είπαμε και επιστρέφουμε με την τηλεφωνική μας συνέντευξη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και όπως σας είχαμε πει, για το θέμα της αξιολόγησης, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια να ρωτάμε ανθρώπους που τα ζουν αυτά, ανθρώπους που ζουν την κατάσταση στο δημόσιο σχολείο. Οπότε έχουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Σωτήρη Σιαμανδούρα. Σωτήρη, μας ακούς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε δυνατά και καθαρά. Σε ακούμε δυνατά και καθαρά. Αρχίσαμε να κάνω αυτή την ερώτηση από το Webex. Αρχίσαμε τα παράπονα. Σωτήρη, ζητήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου στην εκπομπή. Καταρχάς να πούμε ότι ο Σωτήρης, εκτός από εκπαιδευτικός, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί, έχει αρθρογραφήσει. Mm-hmm. Τώρα μην πω εγώ το βιογραφικό σου, αλλά είναι ένας άνθρωπος με πολύ έντονη δραστηριότητα, σπουδές, διδακτορικό. Καλά δεν τα λέω? Ναι, διδακτορικό. Μεταδιδακτορικό κάνω τώρα. Στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού μου διδάσκω στο Πανεπιστήμιο. Τη Δευτέρα εξέταζα στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η αφορμή ήταν μια φωτογραφία που είχες ανεβάσει. Είδα μια ανάρτησή σου που έλεγες ότι καταλαβαίνω ότι παρά έξω μπορεί να μην είναι τόσο κατανοητό γιατί γράφουν τόσοι συνάδελφοι ότι χρειάζονται αίθουσες και όχι ατομικοί αξιολογητές. Λοιπόν, αυτή είναι μια αίθουσα. Όσοι βλέπετε από το YouTube, σας δείχνουμε την φωτογραφία αυτής της αίθουσας, στην οποία έχω κληθεί να διδάξω νέα ελληνικά. Και αναρωτιέμαι, τον αξιολογητή να τον βάλω να παρακολουθεί έξω ή μέσα στο αυτοκίνητο? Λοιπόν, για όσους δεν βλέπετε, να πούμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο δίπλα σε κάτι σχολικές καρέκλες. Εγώ νόμιζα ότι είναι αστείο. Ρώτησα τον Σωτήρη να μου πει αν είναι αστείο. Δεν είναι. Εξηγεί ότι κάναμε μάθημα εκεί πέρα και διαβάζω λίγο το σχόλιο. Σωτήρη, θα μας τα πεις εσύ ζωντανά καλύτερα. Σπρώξαμε το αυτοκίνητο στην άκρη, βάλαμε το μικρό πινακάκι στον τοίχο, προσπαθήσαμε να αερίσουμε, δεν είχαμε δικαίωμα να μετακινήσουμε τα σκουπίδια. Αυτή τη φράση, αν μπορούμε να ξαναδούμε τον Σωτήρη τώρα από το control, ευχαριστούμε τον Βασίλη Μήτικα και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Θα ήθελα να μας την αναλύσεις λίγο, γιατί εμείς λέμε είναι ένα θέμα για το οποίο έχεις... Να βγάλουμε τα σκουπίδια. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι εδώ ας πούμε υπάρχουν σκουπίδια, δηλαδή υπήρχαν παλιά χάρτια, παλιοί υπολογιστές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και λέω το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να κάνουμε την αίθουσα, ας πούμε. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα σκουπίδια. Πάω στην υποδιευθύντρια, λέω να μεταφέρουμε τα σκουπίδια. Μου λέει δεν γίνεται, διότι μπλέκεται και το διπλανό σχολείο. Και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να βγάλουμε τα υλικά τους από εκεί χωρίς την έγκρισή τους. Η πολιτική κατάσταση ήταν τέτοια που ακριβώς επειδή υπήρχε έλλειψη αίθουσων, βρεθήκαμε σε μια συνθήκη που μοιραζόμασταν μια αίθουσα με τους μηχανολόγους προφανώς, γι' αυτό υπάρχει και αυτοκίνητο μέσα, με ένα άλλο σχολείο. Διότι στο συγκεκριμένο συγκρότημα στεγάζονταν 3 σχολεία και κάνα 2 ΙΕΚ, τέλος πάντων, μην πω ότι είχα μια ανακρίβεια. Αυτή τώρα εντάξει είναι μια κατάσταση η οποία να σου πω είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή φαίνεται το ότι αντιμετωπίζουμε καθημερινά και γι' αυτό την επέλεξα. Αλλά και η γενικότερη κατάσταση, θέλω να πω, δεν είναι μια υπερβολή αυτή η φωτογραφία. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με διαφορετική μορφή καθημερινά σε πάρα πολλά σχολεία και αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι και σοβαρότερα. Σωτήρη, να μου επιτρέψεις μισό λεπτάκι. Σωτήρη. Γιατί είναι έτοιμο αγκρεμιστή, έχει πρόβλημα. Ναι. Θέλω μισό λεπτάκι να διακόψω εδώ για να πω ότι σε προσεγγίσαμε με αφορμή την ανάρτηση αυτή που εντάξει τώρα είναι κάπως η ιδέα ότι διδάσκεις νέα ελληνικά και υπάρχει και ένα αυτοκίνητο μέσα και δίπλα κάποια σκουπίδια τα οποία δεν πρέπει να μετακινήσεις. Ή σου λένε αυτή είναι η τάξη που θα διδάξεις. Ναι, είναι κάπως εξωφρενικό, αλλά επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει συστηματικά για το ζήτημα της αξιολόγησης, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι στην περίπτωσή σου μπορεί να συνδυάσει κανείς την θεωρητική κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που αποκαλείται αξιολόγηση με την εμπειρία της αίθουσας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι την ώρα που υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε υποδομές, αυτός ο οποίος θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι μόνο εκπαιδευτικός. Αυτό είναι το πρόβλημα της εκπαίδευσης. Κάνει καλά τη δουλειά του εκπαιδευτικός ή μήπως είναι ανίκανος? Οπότε ζητώ συγγνώμη για την διακοπή και συνέχισε όπως θέλεις. Το οποίο είναι πολύ αστείο, αν σκεφτούμε κιόλας ότι μιας ξεκινήσαμε με το δικό μου το βιογραφικό, ότι αυτή η αξιολόγηση ξεκινάει από τους νεοδιόριστους και συνδέει τη μονιμοποίησή τους με την αξιολόγηση. Τη στιγμή που εδώ υπάρχει ένα ψέμα ότι δεν έχουμε αξιολογηθεί, εμείς έχουμε αξιολογηθεί. Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι ο μοναδικός με αυτό το βιογραφικό, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτό το βιογραφικό το έχει όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος για να μπορέσει να μπει με το προσοντολόγιο Γαβρόβλου, στην περίπτωση που δεν έχει φάει 15 χρόνια να γυρίζει όλη τη χώρα, έχει διδακτορικό, δύο μεταπτυχιακά, δύο γλώσσες και παιδαγωγική επάρκεια. Αυτός είναι ένας μέσος όρος. Δηλαδή και γνωρίζοντας τους συναδέλφους, τους νεοδιόριστους, είναι άνθρωποι οι οποίοι... Αυτό είναι το βιογραφικό τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οπότε, μια γενιά νωρίτερα έχει... θα δίδασκαν στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι. Ναι, και λες ότι έχετε αξιολογηθεί με την έννοια ότι χρειάστηκε αυτό να συμβεί για να μπείτε και να μπείτε πρώτα απ' όλα στην τάξη. Αυτό ήταν το προαπαιτούμενο. Εμείς με αυτή τη διαδικασία την κάναμε. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός συνολικότερα έχει ένα από τα υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα στην Ευρώπη και σε όλες τις εκθέσεις. Όλες τις εκθέσεις, εκπαιδευτικές, διεθνείς, του Υπουργείου, του ίδιου κτλ. Τονίζεται ότι το ισχυρότερο σημείο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι το επίπεδο των εκπαιδευτικών του. Οπότε το ζήτημα αυτό των υποδομών θα έλεγες ότι έχει συστημική αξία ως παράγοντας. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή... Το υποδομό είναι το βασικό, όπως και δηλαδή, όταν λένε υποδομές. Γι' αυτό προσπάθησα να το κάνω λίγο λιανά με τη φωτογραφία. Μιλάμε για πάρα πολύ απλά πράγματα, τα οποία ενώ υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο είναι άριστο, δεν καλύπτονται οι βασικές υλικές προϋποθέσεις. Και όσον αφορά τους χώρους, όχι μόνο όσον αφορά τους χώρους. Μιλάμε για γενικότερα για πάρα πολύ απλά πράγματα. Και όσον αφορά τους μαθητές που έχουμε στην αίθουσα, όπου είναι προφανές ότι με 28 μαθητές στην αίθουσα δεν μπορεί να εφαρμόσει και πολύ σύγχρονη μεθόδου διδασκαλίας. Και όσον αφορά τα συγγράμματα μας είναι τόσο ξεπερασμένα που αναφέρονται σε περασμένα εξεταστικά συστήματα. Και ως προς χίλιους άλλους δύο παράγοντες. Αυτό είναι το βασικό που θα μπορούσε να λύσει το Υπουργείο και δεν το κάνει. Οπότε, μιλάμε για απλά πράγματα. Ναι. Αυτά τα απλά πράγματα... Ναι. Είναι σαν να έχεις κάνει μια ολόκληρη ιστορία, να έχεις πρέπει να βρεις τους... καλύτερους, ας πούμε, πώς λέμε, που με τη γλώσσα την πιο cool, τους καλύτερους τύπους που φτιάχνουν τον καφέ. Λοιπόν, να έχεις βρει τους καλύτερους, ρε παιδί μου, να έχουν κάνει μεταπιακό στο φτιάξιμο του καφέ. Να τους έχεις βάλει να δουλεύουν και, ξέρω εγώ, δύο χρόνια εκεί πέρα. Να ξέρουν και δύο γλώσσες έτσι για την πλάκα του πράγματος. Αλλά να έχουν ένα μπρίκ για καφέ. Να δει φτιάξει καφέ, στον πρίκι για καφέ και ξέρει κάτι, ενώ σου έχω πάρει με αορίστου σύμβαση, άμα δεν μου αρέσει αυτός ο καφές που θα φτιάξει τον πρίκι, αυτός ο εσπρέσο που θα φτιάξει τον πρίκι, εντάξει, αυτή είναι ορισμένη. Τι θα έλεγες ότι από την δική σου εμπειρία και... στο βαθμό που μπορείς να μεταφέρεις και όλας και μια εμπειρία που ξεπερνά την δική σου την ατομική βιωμένη ιστορία, ας πούμε, και σχετίζεται με τις συζητήσεις που κάνεις. Τι χρειάζεται η εκπαίδευση? Τι λείπει δηλαδή? Τι κατά την άποψή σου θα χρειαζόταν αν ρωτούσε καλόπιστα κανείς, εγώ που έχω φίλο το Μητσοτάκη, ας πούμε, αν του έλεγα, ρε Κυριάκο, ρώτα λίγο και τους εκπαιδευτικούς. Ποια είναι τα στοιχεία που θα προέτασες εσύ? Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να προσέξεις τους φίλους λίγο. Κάνουμε Κυριάκο shaming τώρα. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολύ σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα. Νομίζω ότι ό,τι και να υπερτονίσουμε, σίγουρα χάνουμε πολύ σημαντικό μέρος της εικόνας. Και το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να το προσεγγίσουμε ακριβώς έτσι. σαν ένα σύνθετο και ευαίσθητο σύνολο, το οποίο δεν θέλει βιαστικές κινήσεις, θέλει μια σταθερότητα, θέλει υπομονή, θέλει αγάπη, πρώτα και κύρια. Θέλει δηλαδή αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στους στόχους που βάζουμε και στα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Εδώ, ας πούμε, παραδειγματικά έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία εισάγει μια λογική υπηρεσία υπαλληλική, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα την πούμε, διαχωρίζει τους συναδέλφους μεταξύ τους, υπογραμμίζει τις ιεραρχίες, προσπαθεί να πειθαρχήσει το προσωπικό, ενώ ο διακηρυγμένος στόχος του σχολείου είναι να είναι συμπεριληπτικό, είναι να προσπαθεί, ας πούμε, να είναι πολύχρωμο, να προσπαθεί να εντάξει όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως το προέλευσης και το καθεξής, είτε κοινωνικής, είτε εθνικής, είτε οτιδήποτε. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε μια σειρά από μεθόδους ώστε να έχουμε ένα σχολείο το οποίο να δίνει αυτό το χώρο στο κάθε παιδί. Η λογική είναι ότι είμαστε μια κοινότητα και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ως κοινότητα. Αυτά λένε οι σύγχρονες παραγωγικές μέθοδοι. Ότι είμαστε μια κοινότητα και παράδειγματι αυτό λειτουργεί και το έχω δει να λειτουργεί. Όταν καταφέρουμε να λειτουργήσουμε ως κοινότητα το σχολείο, έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και δυστυχώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μέσα τα οποία εισάγει το Υπουργείο, με όλη αυτή τη λογική, τη τιμωρητική της αξιολόγησης, την ιεραρχική και το καθεξής, που οδηγούν στον αντίθετο στόχο, οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σωτήρη, σε αυτή την προσπάθεια να υπάρχει κοινότητα και να βοηθούνται παιδιά που ίσως για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε γρήγορους ρυθμούς μάθησης και όλα τα σχετικά, το εμπόδιο που μπαίνει είναι η χαρτούρα. Να το πούμε ομά, δηλαδή με την αξιολόγηση θα πρέπει εσείς να συμπληρώνετε χαρτιά και να κάνετε την ύλη και να ολοκληρώνετε, να κάνετε κουτάκια και δεν θα προλαβαίνετε να κάνετε ουσιαστικό μάθημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα ότι σε έναν φόρτο εργασίας, ο οποίος έχει ήδη αυξηθεί πάρα πολύ, έχει εντατικοποιηθεί πάρα πολύ η εργασία μας. Κοιτάξτε, η εργασία του εκπαιδευτικού εντατικοποιείται και με τρόπους που δεν φαίνονται, πέρα από τις ώρες εργασίας που έχουμε στο σχολείο, πέρα από τις ώρες διδακτικές. Γιατί έχουμε ένα ωράριο στο σχολείο, πρέπει να πας από το πρωί, να φύγεις το μεσημέρι. Εντάξει, έχεις ένα ωράριο διδακτικό, το οποίο είναι συγκεκριμένο. Η κάθε ώρα που πρέπει να διδάξεις θέλει και μια προετοιμασία. Υπάρχει δηλαδή ένας χρόνος εργασίας στο σπίτι και επιπλέον, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχει να κάνει με μία τάξη όπου πηγαίνει και κάνει ένα μάθημα το οποίο απλώ το έχει προετοιμάσει στο σπίτι, ανεξαρτήτω τάξη, ανεξαρτήτω τμήματο, ανεξαρτήτω ανθρώπων. Έχει να κάνει με παιδιά. Έχει να κάνει με άτομα. Το κάθε παιδί, το κάθε άτομο, κανονικά πρέπει να το προσεγγίσει ανάλογα με την προσωπικότητά του, ανάλογα με τι ανάγκε. Μπορεί να μα δώσει ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό στην πρακτικά δηλαδή. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι τέτοιο, που προσάρμοσες με έναν τρόπο δηλαδή με την... Μπορώ να σας φέρω άπειρα τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς να έχεις, ας πούμε, πολύ γνωστό, πολύ συνηθισμένο να έχεις ένα παιδί το οποίο να έχει διάσταση προσοχής. Θα πρέπει να λάβεις υπόψη το μάθημα ότι αυτό το παιδί έχει κάποιες δικές του στρατηγικές και να οργανώνεται. Αυτό μπορεί να σημαίνει το να ζωγραφίσεις το θανείο του. Θα πρέπει αυτό αφενός να το αποδεχτείς αφετέρου. Να γίνει κατανοητό στην τάξη ότι αυτό θα το κάνει μόνο η Μαρία, ας πούμε. Λοιπόν, μετά μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο να είναι στο φάσμα. Θα πρέπει να αποδεχτεί μια κατάσταση που μπορεί να είναι ότι ξέρει κάτι, έχει δύο συμμαχτέ που του ξέρει από το δημοτικό και τον βοηθάνε. Οι δύο θα πρέπει να ψιθυρίζουν. Μετά μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα όραση, δεν βλέπει πολύ καθαρά. Θα πρέπει να το κάνει ξεχωριστό εκπαιδευτικό υλικό. Έχεις ένα παιδί το οποίο είναι πρόσφυγας και θα πρέπει να το δουλέψεις σε ένα βασικό επίπεδο ελληνικών. Έχεις και ένα παιδί το οποίο είναι φτωχό και προσπαθεί χωρίς φροντιστήρια να πάει να δώσει πανελλαδικές. Θα πρέπει να το βγάλει ύλη πανελλαδικών και να το καθοδηγεί στη διαδικασία. Μπορεί μετά να έχεις ένα παιδί το οποίο έχει μια κατάσταση βίας στο σπίτι. Και θα πρέπει να μπορέσει να το κάνει να νιώσει ασφάλεια, τουλάχιστον στο σχολείο, όταν δεν μπορεί να παρέμβει διαφορετικά, να κινητοποιήσει ανθρώπους και το καθεξής. Για το κάθε παιδί θα πρέπει να συνεργαστεί με τον ψυχολόγο, θα πρέπει να θέσει το ζήτημα στο σύλλογο, θα πρέπει, αν έχεις κοινωνιολόγο, μακάρι να έχεις κοινωνιολόγο, και να μπορούσε να κινητοποιήσει και τον κοινωνικό λειτουργό και να μπορούσε να κινητοποιήσει και τον δυναμικό λειτουργό. Το κάθε παιδί παραπάνω που βάζουμε στην αίθουσα για μας είναι πάρα πολύ δουλειά, γιατί ακριβώς είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Άρα, όταν έχουμε 28 παιδιά στην τάξη, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ήδη τεράστιο φόρτο εργασίας. Έχουμε και μια σειρά γραφειοκρατικά καθήκοντα και με άλλες πτυχές αξιολόγησης. Και πράγματι, το να πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα, να στήσουμε δηλαδή μια παράσταση άνευ αντικειμένου για τον αξιολογητή που θα έρθει εκεί, είναι κάτι πολύ. Είναι πλέον βάρος. Γιατί την λες παράσταση? Είναι παράσταση. Τι διαφορά θα έχει από το καθημερινό μάθημα? Όπως γνωρίζουν όλοι οι παιδαγωγοί, η παρουσία ενός τρίτου ατόμου και μάλιστα ενός ατόμου ιεραρχικά ανώτερου, ενός ξένου σώματος, μέσα στο τμήμα, προφανώς και αλλάζει, όχι, δεν είναι ότι αλλάζει η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Εμείς, ας πούμε, ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε την ίδια συμπεριφορά. Αλλάζει τη συμπεριφορά του τμήματος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε ένα τμήμα στο οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα πριν, ας πούμε. Είναι ένα τμήμα ζωντανό, ένα τμήμα με τη δική του δυναμική, με τις δικές του ανάγκες. Και ξαφνικά έρχεται ένας επιθεωρητής, ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα ελέγξει τον δάσκαλό μας. Αυτό αναπόφευκτα θα αλλάξει τη συμπεριφορά των παιδιών. Και το πιθανότερο, αν θέλετε, αυτό που συμβαίνει συνήθως, είναι ότι θα υπάρξει μια σιωπή νεκροταφείου. Φοβούνται να μιλήσουν τα παιδιά για να μην εκτεθούν και εκθέσουν. Τα παιδιά θα φοβούνται να μιλήσουν και για να μην εκτεθούν και για να μην εκθέσουν τον δάσκαλό τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνεται πραγματικό μάθημα, γιατί το πραγματικό μάθημα είναι μια ζωντανή διαδικασία που βασίζεται στη διαχείριση του απρόπτου κάθε φορά και στην αξιοποίηση του. Ναι. Και του λάθους, ότι οι μαθητές κάνουν λάθη. Λένε κάτι επειδή δεν το ξέρουν και το λένε για να το μάθουν, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουμε εκεί για να... Βασικό, όχι μόνο να επιτρέψουμε, αλλά και να αγκαλιάσουμε και το λάθος και τη διαφορετική άποψη, την άποψη με την οποία εμείς μπορεί να διαφωνούμε και το οτιδήποτε μπορεί να σπάει το πλαίσιο και ούτω καθεξής. Αυτό που παρακολουθεί ο αξιολογητής, λοιπόν, είναι ένα μάθημα κονσέρβα. Είναι σαν να κάνουμε μάθημα στον τοίχο, στην πραγματικότητα. Τι ακριβώς αξιολογεί? Είναι αυτό το μάθημα. Τι κρίνεται από την... Συγγνώμη, πού καταλήγει η αξιολόγηση κατά την εκτίμησή σου? Δηλαδή υπάρχει μια αφήγηση της κυβέρνησης για το τι σκοπούς έχει η αξιολόγηση, που λέει μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει τίποτα, να αν τυχόν κάποιος έχει πρόβλημα τότε θα τον βοηθεί. Υπάρχει μια επιμόρφωση, ναι. Δεν είναι τιμωρητική. Θέλω να σε ρωτήσω πώς εκτιμάς εσύ τις αληθινές συνέπειες της αξιολόγησης. Και αυτό με τα μόρια, άμα θες να σχολιάσεις, Σωτήρη, με το ότι με την αξιολόγηση κερδίσεις μόρια για να γίνεις σύμβουλος και να βγεις από τη τάξη και να γίνεις κάποιο είδους στέλεχος στο σχολείο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου, προφανώς φαντάζομαι ότι είναι πολλαπλές. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω σε μια μονοσήμαντη εξήγηση. Νομίζω ότι και εκδικητικό συμβολικό είναι και ενώπιση εκλογών το να βγαίνει υπουργό και να λέει ότι τέλος τα καταφέραμε μετά από 41 χρόνια. Και... ήταν κακό συμβολισμός αυτός, τουλάχιστον για μας. Για κάποιους μπορεί να ήταν. Ήταν πολύ κακός για το δικό της ακροατήριο, όταν προσπαθεί να συσπηρώσει το δεξιό συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο μάλλον ξαρκεί, αν καταφέρει να το συσπηρώσει. Για αυτούς είναι ένας καλός συμβολισμός να λέει ότι επιτέλους ήρθε μια κυβέρνηση και κατήργησε, ας πούμε, μια μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ το 82. Ναι. Το πριν από 40 χρόνια απλώς είναι ανάμνηση ενός σχολείου που δεν θέλουμε να επαναφέρουμε. Ναι, δηλαδή για εκπαίδευση το κάνουμε κάτι που συνέβαινε μέχρι το 1981 δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, πηγαίνουν εκεί πίσω και πηγαίνει εκεί πίσω συμβολικά. Δεν ξέρω πόσες φορές θα αυτή η κυβέρνηση θα καταργήσει τη μεταπολίτευση. Είναι, από αυτή την άποψη, είναι ακόμη μια τέτοια περίπτωση. Πηγαίνει πίσω εντελώς συμβολικά, γιατί δεν έχει το σχολείο σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο. Βεβαίως συνδέεται αυτή η ιστορία και με ευρωπαϊκές πολιτικές Που ωστόσο, ακόμη και αν επιδευτούμε με έναν τρόπο, θα πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα. Δηλαδή, δεν μπορεί. Ακούστηκε ότι εμείς εδώ φέρνουμε τον τρόπο αξιολόγηση της Φιλανδίας. Άμα πάτε αλλά, τα σχολεία στη Φιλανδία, νομίζω δεν φαντάζομαι να έχουν αυτοκίνητα μέσα. Πολύ καλύτερα αυτοκίνητα φαντάζομαι θα έχουν. Θα έχουν κάτι αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα θα είναι πολύ καλύτερα. Όπως επίσης και οι αμοιβές των εκπαιδευτικών δεν είναι τέτοιες. Και όπως επίσης και ο χρόνος εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι τέτοιος. Δηλαδή αυτές είναι χώρες σκανδιναβικές, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν διαρκώς ρεπό μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς γιατί αναγνωρίζεται ο φόρτος εργασίας και ανάγκη να διαχειριστούμε και το συναισθηματικό βάρος που έχει η δουλειά που κάνουμε. Γιατί ξέρετε, αναφερθήκαμε πριν σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών, μπορώ να αναφερθώ σε άλλες ήδη δύο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ένα παιδί παθαίνει μια νευρική κρίση μπροστά σου, ναι, θέλεις μια μέρα κανονικά να το ξεπεράσεις. Τι να μπει την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα για μάθημα κατευθείαν. Άρα, σε αυτά τα συστήματα που βλέπετε, να έχεις ένα ρεπό και μέσα στην εβδομάδα για να μπορείς να διαχειριστείς όλο αυτό. Τέλος πάντων, το άλλο ζήτημα το οποίο τίθεται είναι αυτά που ακούμε περισσότερο, ότι πριν από αυτό, να πω και το άλλο όμως που το θεωρώ σημαντικό, ότι το άλλο που γίνεται ότι δημιουργείται ένα γραφειοκρατικό στρώμα, το οποίο είναι ένα νεκρό βάρος για το σχολείο. Έχουμε δει την αξιολόγηση και στο υπόλοιπο δημόσιο. Δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική βελτίωση ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το μόνο που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή τα ίδια προβληματικά στοιχεία, επειδή ακριβώς τα προβληματικά στοιχεία στο δημόσιο είναι στοιχεία κομματικά, είναι στοιχεία τα οποία κάνουν αυτά που κάνουν, διότι στηρίζονται στις πλάτες ενός συστήματος εξουσίας. Λοιπόν, αυτά τα άτομα, αυτά τα στελέχη δεν τα αγγίζει κανείς. Λοιπόν, το μόνο που δημιουργείται όταν εισάγουν αυτές τις διαδικασίες είναι ένα νεκρό σώμα γραφειοκρατικό, το οποίο αμείβεται παχυλά για κανένα λόγο. Τώρα, είναι χρήσιμο αυτό το γραφειοκρατικό στρώμα με άλλους τρόπους? Μπορεί βεβαίως να είναι χρήσιμο ως μοχλός πειθάρχησης των εργαζομένων, ως ένα στρώμα το οποίο στηρίζει τις κυβερνητικές πολιτικές μέσα στο σχολείο και ούτω καθεξής. Ενδεχομένως να θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο στρώμα η κυβέρνηση και γι' αυτό και δίνει μάλλον και αυτή τη μοριοδότηση σε όσους αξιολογηθούν εξαιρετικά. Φτιάχνει ένα καινούργιο στρώμα το οποίο να είναι πιο υπάκο και να εφαρμόζει το σχολείο που θέλει η κυβέρνηση αδιαμαρτύρητα. Στη συνέχεια αυτό να έχει τη θέση του αξιολογητή των επόμενων, οπότε κάπως θα διαιωνίζεται αυτό. Το καταλαβαίνω καλά? Ναι, προσπαθεί να διασπάσει και το εκπαιδευτικό σώμα. Σας είπα, σας ανέφερα και νωρίτερα ότι κανονικά για να πετύχουμε τους στόχους που διακηρύττει το ελληνικό σχολείο θα πρέπει να πρόκειται για μια κοινότητα στην οποία να μπορούμε να συζητάμε ισότιμα, ελεύθερα, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, διδακτικές μεθόδους, να συνεργαζόμαστε και το καθεξής. Να μπορώ δηλαδή εγώ να πάω στον διευθυντή μου και να διαμαρτυρηθώ για την αίθουσα στην οποία με έβαλε, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την ιεραρχία που εισάγεται αυτή τη στιγμή, δυσχεραίνεται πάρα πολύ. Αλλάζει δηλαδή εδώ το κλίμα του ελληνικού σχολείου. Προσέξτε, υπάρχει κάτι παλιό το οποίο το λέει, ας πούμε, ήδη ο Μοντεσκέ. Και μπορεί βέβαια να το βρείτε μετά και σε πιο σύγχρονους συγγραφείς, να πάτε στον Καστοριάδη να δείτε το φαντασιακό. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι το πνεύμα των νόμων, το πνεύμα των θεσμών, το πνεύμα το οποίο έχουν οι κοινωνίες και με το οποίο λειτουργούν. Δεν πρέπει να μένουμε δηλαδή μόνο σε ζητήματα καθαρά δομικά, καθαρά λειτουργικά, αλλά να βλέπουμε και ποιο είναι το πνεύμα ενός οργανισμού, το οποίο είναι καθοριστικό για το πώς λειτουργεί τελικά. Αυτό το έλεγε πολύ ωραίο ο Καστοριάδης. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν να κάνουν την δουλειά τους για λόγους που δεν σχετίζονται με το χρήμα. Δηλαδή, επιβιώνουν προκαπιταλιστικές αξίες στο ότι δεν εξαγοράζονται όλοι. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ένα χρηματιστήριο εισαγγελέων όπου όλοι θα λειτουργούσαν με βάση το αν υπάρχουν αρκετά λεφτά για να εξαγοραστεί η ψήφος τους. Το λέει πάρα πολύ καλά ο Καστοριάδης αυτό. Το λέει και πάρα πολύ πιο απλά και γενικότερα και ο Μοντεσκέ. Για να πάμε σε κάποιον ο οποίος είναι γενικότερα αναγνωρίσιμος. Να μην πούμε ότι επικαλούμαστε εδώ κάποιον ριζοσπάστη φιλόσοφο, ύποπτο κτλ. Μοντεσκέ εδώ, που ακούμε όλη την ώρα από το σύστημα για την διάκριση των εξουσιών και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα σε μια κοινωνία, ποιο είναι το πιο ουσιαστικό ζήτημα σε ένα θεσμό, το πνεύμα του, η λογική του. Σωτήρη, πες μου κάτι. Με το οποίο γίνονται τα πράγματα. Αν πάρουμε το... Ναι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, συγγνώμη, να τελειώσει τη φράση, δεν ήθελα να σε διακόψω. Ήθελα όμως να ρωτήσω, αν πάρουμε την υπουργική λογική στην ακραία της μορφή, να πάρουμε κατά γράμμα αυτό που λέει. Δεν υπάρχουν σήμερα διαδικασίες. Αν κάποιος είναι όντως εντελώς ακατάλληλος για να είναι εκπαιδευτικός. Για λόγους, ας φανταστούμε ένα ακραίο σενάριο. Δηλαδή, όχι να μην μας αρέσει η δουλειά του, να φανταστούμε ένα σενάριο πράγματι εντελώς κραυγαλαία δυσλειτουργικό. Δεν υπάρχει μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό με το σχολείο όσο έχει σήμερα. Υπάρχουν διαδικασίες τέτοιες. Μπορούμε να συζητήσουμε και γι' αυτό ακούμε και για κατά καιρούς για απολύσεις και απομακρύνσεις συναδέλφων. Και πέρυσι ακούσαμε κάποιες τέτοιες. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε το τι γίνεται σε μια ακραία περίπτωση και το πώς να διαχειριστούμε τέτοια φαινόμενα. Η αξιολόγηση δεν έχει σχέση με αυτό. Εδώ τώρα μιλάμε για συναδέλφους. Αν μιλήσουμε για ακραία περίπτωση, μιλάμε για έναν συνάδελφο ο οποίος είτε αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες ψυχολογικού χαρακτήρα, στην οποία περίπτωση να μας κάνουν ψυχομετρικά τεστ. Δεν βλέπω να κοιτάζει κανείς, να ενδιαφέρεται κανείς για την ψυχική μας υγεία, όπως δεν ενδιαφέρεται, και όταν μας δίνει ένα μισό βάζουμε το μήνα, και όταν μας βάζει να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, το καθεξής. Δεν ενδιαφέρει αυτό κανέναν. Ή να υπήρχε κάποιος συνάδελφος ο οποίος να μην γνωρίζει τα πράγματα τα οποία διδάσκει. Ούτε αυτό ελέγχεται με αυτό το σύστημα. Σου βάζει ένα βαθμό ο διευθυντής, ο οποίος διευθυντής είναι ο άνθρωπος με τον οποίο δουλεύει όλη τη χρονιά. Συνεπώς, από εκείνη την πλευρά δημιουργείται ένα ζήτημα με υπακοής στο διευθυντή αδιαμαρτύρητης. Το αναφέραμε ένα περιστατικό που φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, μετά έχει έναν άλλον συνάδελφο, ο οποίος είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος και ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι βρίσκεσαι να εξαρτάσαι έναν άνθρωπο ολίγων τυχαίο και ότι δημιουργούνται διάφορες αντιπαλότητες μέσα στον εκπαιδευτικό σύλλογο. Διασπάται δηλαδή ο σύλλογος, διασπάται η καρδιά της κοινότητας, της εκπαιδευτικής. Και στη συνέχεια έχει έναν εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος παρακολουθεί δύο μαθήματα, για τα οποία βεβαίως και έχει προειδοποιηθεί. Δεν φαίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ούτε εάν εσύ μόλις κλείσει την πόρτα αξιολογητής, κατεβάσει τα βρακιά σου, ούτε εάν εσύ γνωρίζεις τα πράγματα τα υπόλοιπα τα οποία διδάσκεις όλη τη χρονιά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει κάνει μια επιτυχημένη παράσταση όσον αφορά τη διδασκαλία ενός μαθημάτου. Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, ένα παπαγάλο να βάλει θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει. Θα μπορούσε. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις εσύ πριν να κλείσουμε ή αν έχεις... Τίποτα, να είστε καλά. Μπράβο, σε ευχαριστούμε για την εκπομπή σας και ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είσαι καλά. Θα λέμε. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε διαρκώς να βρισκόμαστε σε έναν αγώνα. Δυστυχώς έχουμε λόγους να πρέπει να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Υπάρχει κάποια εικόνα πριν κλείσουμε, Σωτήρη, επειδή μας το ρώτησαν, νομίζω, υπάρχει κάποια εικόνα για ποσοστά απεργίας και γενικότερα, ξέρω ότι δεν είσαι ο κατάλληλος να το απαντήσεις, αλλά την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη τέλος πάντων μετά από αυτή την απεργία, τι έχει συμβεί, ποια είναι η αποτίμηση? Εδώ υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες εκτιμήσεις για την συμμετοχή. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ είπε ότι η συμμετοχή κυμάνθηκε στην δευτεροβάθμια στο 50%. Στην πρωτοβάθμια ήταν και πολύ μεγαλύτερη. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι το κλίμα στα σχολεία ανάμεσα στους συναδέλφους και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νεοδιόρους τους είναι πολύ αγωνιστικό. Δηλαδή βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο τώρα έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει ενδεχομένως. Δεν ήταν κάποιο πικ αυτό, ήταν ένα πρώτο βήμα. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Ο Σωτήρης Γιαμανδούρας ήταν αυτός. Είναι συνεργάτης μας, έχει γράψει αρκετές φορές στο The Press Project. Να αναζητήσετε και την αρθρογραφία του. Και εγώ διαβάζω πάντα τις αναρτήσεις του για τα εκπαιδευτικά, ακριβώς γιατί συνδυάζει αυτές τις αρετές, την θεωρητική κατανόηση των προβλημάτων με την εμπειρία της τάξης. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ γλαφυρή περίπτωση για να αντιληφθεί κανείς πόσο παράλογο είναι αυτό που συζητούσαμε από την αρχή. Λέμε ότι από όλα αυτά που πάνε στραβά, πιστεύεις ότι η εκπαίδευση χωλαίνει στο επίπεδο των εκπαιδευτικών? Και γι' αυτό λέμε ότι έχει μεγάλη σημασία να ρωτήσουμε τους ίδιους ανθρώπους. Και σου λέει ο άλλος, τι κάνω με στα σκουπίδια μάθημα. Με το αυτοκίνητο είχα κάνει πέρσι. Είναι πέρσι η φωτογραφία, να το τονίσουμε δηλαδή, γιατί αναφέρθηκε στην αρχή. Ναι, αλλά δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι μια εμπειρία. Μεταμορφωθεί, ας πούμε, το σχολείο από πέρσι. Το λέμε γιατί δεν κάνουμε κάποια καμπάνια για να μετακινηθεί το αυτοκίνητο τώρα από την τάξη. Και από ό,τι κατάλαβα, κάναν μαθήματα σε αυτό. Γίνονται κάποια. Ναι, μα είπε ο άνθρωπο το μετακίνησαν, έτσι, κάτι κάνανε, λίγο βάλανε τον πίνακα, έτσι, ένα μικρό. Και κάνουν ελληνικά εκεί πέρα. Πολύ. Και λέει, να ορίστε, αυτό το λέμε παράθυρο, εδώ. Ελληνικά, distributor. Και μαθαίνουν τα παιδιά. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει μια αξία λιγάκι να αντιληφθούμε μέσα σε ποιο πλαίσιο, με ποια εμπόδια γίνονται τα μαθήματα και να καταλάβουμε κάτι πολύ απλό. Για να λύσει τα προβλήματα τη εκπαίδευση, ρωτά του ανθρώπου τη εκπαίδευση. Δεν είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό η κυβέρνηση θα προσπαθούσε αμέσως να το κομματικοποιήσει, ώστε να πει ότι τώρα εντάξει, τι σημασία έχει, τι θα πούνε αυτοί. Αυτοί είναι με τον εχθρό. Πάλι, αλλά εκτός από το να είναι με τον εχθρό, κάτι θα μπορεί να σου μεταφέρει. Και μπορεί αυτό που θα σου μεταφέρει να είναι κάτι εντελώς περίεργο και να μην το καταλαβαίνεις, αλλά μπορεί να είναι και αρκετά πιστικό. Δηλαδή, αν δεις μια φωτογραφία αυτοκινήτου μέσα στην τάξη που άλλος διδάσκει καβάφι, θα καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Ότι αυτή η εικόνα. Κάτι πάει λάθος αυτή την εικόνα. Καλά, δεν είναι η πρώτη που βλέπουμε, δεν είναι η τελευταία που βλέπουμε. Έχουμε δει πολλές φορές. Σωστά μας γράψατε και για τα κοντέινερ, τις τάξεις κοντέινερ που κάνουν μάθημα. Είναι γνωστές αυτές οι εικόνες. Απλώς, όπως με πάρα πολλά πράγματα, το θέμα είναι επικοινωνιακό. Και σε επόμενο επίπεδο αυτό που είπε ο Σωτήρης για τη διάσπαση της κοινότητας, αυτό ότι θα προβιβαστούν οι υπάκουοι και θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα πιο υπάκουο στο εκάστοτε υπουργείο και δεν ξέρω εγώ τι, και τα σχολεία δύο ταχυτήτων που βάζουν οι εκπαιδευτικοί, έχουμε, και το είχαμε πει και για την ανασκόπηση, ότι έχουμε διεθνές παράδειγμα στις ΗΠΑ. Και τα προβλήματα και τα ερωτήματα που γεννάνε οι προβλέψεις για ιδιωτική χρηματοδότηση και δωρεές και χορηγίες και δεν ξέρω εγώ τι, που δεν θα συνδέεται, σου λέει, τώρα με την τακτική χρηματοδότηση, αλλά λες, άμα το βάζεις αυτό, το πιθανό έσοδο, σε επόμενη φάση που ξέρω τι θα κάνεις και αν θα μειώνεις τακτική χρηματοδότηση. Ναι, κι άλλο. Ναι. Αυτό που γίνεται, αυτό που δείχνει η εμπειρία δηλαδή, και γι' αυτό και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από την υπεράσπιση στην κριτική, στην αξιολόγηση, είναι ότι αυτό που γίνεται είναι πως δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος επιδείνωσης του επίπεδου των πιο αδύναμων σχολείων. Αυτός είναι ο μονόδρομος που ακολουθεί τη διαδικασία αυτή που περιγράφεται εφημιστικά ως αξιολόγηση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία με την οποία εδραιώνονται οι διαχωρισμοί μεταξύ των καλών και των κακών σχολείων. Λοιπόν. Ναι, για το επικοινωνιακό κομμάτι που είπα, όλη αυτή η κουβέντα γράφεται, και ευχαριστούμε πολύ που κάποιοι από εσάς, τέλος πάντων, τους άρεσε αυτή η κουβέντα. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα, κράτησε 40 λεπτά. Και μέσα έχεις τις κοινότητες, τις μαθησιακές δυσκολίες, το πώς γίνεται μάθημα. Και αυτά είναι επιχειρήματα. Επιχειρήματα είναι αυτά. Γενικά, γιατί θα το ξεχάσουμε με όλο τον παραλογισμό που ζούμε, που πατάνε σε συγκεκριμένα στοιχεία και έχουν μία λογική, μία συνοχή. Απέναντι σε αυτά υπάρχει μια κραυγή που λέει οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι τεμπέληδες, οι εκπαιδευτικοί κάνουν 3 μήνες διακοπές το χρόνο, οι τεμπέληδες. Οπότε οι κραυγές αυτές πουλάνε. Είναι αυτό που λέγαμε και για τον Άρη Πορτοσάλτε, λαϊκισμός εσχής του είδους, όπως αναφέρεται ο λαϊκισμός. Αυτά είναι τα επιχείρηματα από τη μία και από την άλλη. Εγώ όπως τα καταλαβαίνω, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και βλέποντας και το πώς θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση, υποτυπωδώς με χαρτιά που συμπληρώνεις και δεν ξέρω εγώ τι, δεν βλέπω τι άλλο είναι. Δεν είναι κάποια μέρημνα. Δεν μπορεί κάποιος αντικειμενικά, αμερόληπτα να πείσει ότι αυτό γίνεται για το καλό του δημόσιου σχολείου. Γίνεται ακριβώς γι' αυτό το πράγμα και επικοινωνιακά χρησιμοποιείται από το Υπουργείο. Εγώ προσπαθώ να κάνω μεταρρυθμίσεις, λέει Κεραμέως, και οι οκνηροί εκεί πέρα εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, Σιριζέοι, Αντάρσι, ό,τι θέλετε βάλτε, με σταματάνε. Ναι, το υπονοούμενο επιχείρημα είναι ότι, ή μερικές φορές καθόλου υπονοούμενο, ότι δεν δουλεύουν, βαριούνται να δουλέψουν, ή ότι αρνούνται να αξιολογηθούν, ενώ η αξιολόγηση είναι κάτι το αυτονόητο. Όλοι δεν αξιολογήσουν στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια. Δεν αξιολογούνται αυτοί που φτιάχνουν δρόμους. Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν αξιολογούνται, δεν τις αξιολογεί η αγορά, τις κατασκευαστικές εταιρείες. Οι τράπεζες δεν αξιολογούνται. Βεβαίως. Τράπεζες κατεξοχήν αξιολογούνται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν αξιολογούνται οι τράπεζες. Γι' αυτό σας λέμε, παιδιά. Οι ίδιοι υπουργοί δεν αξιολογούνται. Δεν έχει παραιτηθεί 10 φορές η Λίνα η Μενδώνη μετά από αυτά που έκανε στον πολιτισμό, π.χ. Όχι, όχι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Δεν έχει παραιτηθεί. Όχι. Okay. Γι' αυτό σας λέμε ότι αξιολογούνται. Κυριάκο Μητσοτάκης, όταν δούλεψε στον ΟΑΕΔ και στην Εθνική Τράπεζα, δεν αξιολογήθηκε. Πώς έφτασε. Εγώ πιστεύω ότι δούλεψε εκεί στον ΟΑΕΔ. Λέω, ρε φίλε, πώς το κάνεις, είσαι πολύ καλός, ρε φίλε. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πρωθυπουργός, έπρεπε να γίνεις. Ναι. Το ξανασκέφτεται αυτός. Λέει, τώρα που έχω και τον παπά μου, μήπως να γίνω πρωθυπουργός. Και έτσι τον έχασε ο ΟΑΕΔ, αλλά τον κερδίσαμε εμείς. Τον κέρδισε η χώρα. Η πατρίδα, ο πλανήτης. Γιατί δεν ξέρεις και πού θα βρεθεί μετά. Τέτοιο μυαλό. Λοιπόν, έχουμε αφήσει 2 πραγματάκια γιατί πήγε, αλλά καλά κάναμε και πήγε. Η συζήτηση με τον Σωτήρη Σιαμαντούρα. Το ένα είναι ότι συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών. Υπάρχουν τα σχετικά βίντεο στα social media. Κάνανε κηδεία του σύγχρονου πολιτισμού. Ήταν ενδιαφέρον το δρόμενο. Μοίρασαν κηδιόχαρτα, οι καταλήψεις. Ναι. Να δούμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε 15 δευτερόλεπτα από το βίντεο αυτό. Ωραίο, είναι, έχει ξαναγίνει αυτό με την κηδεία, αλλά εδώ επειδή έχεις και ηθοποιούς, προσθέτουν λίγο θα ουρλιάξουν λίγο αυτό, είναι πιο ωραίο. Mm-hmm. Πιο ωραίο, καμία σχέση. Θέλει δηλαδή και το θρήνο το μυρολόι του. Ήταν από τις καταλήψεις δραματική εθνικού στο Τσίλερ, στο ΡΕΞ, που είναι η συνέλευση αγωνιζόμενων ηθοποιών, και στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης. Το οργάνωσαν. Είχαν και τα κηδιόχαρτά τους εκεί πέρα, πολύ ωραία. Το βίντεο που είδαμε είναι του φωτορεπόρτερ Γιάννη Δημητρόπουλου. Μοιράστηκαν κηδιόχαρτα. Τα τεθλιμμένα γράφανε σήμερα θαύουμε τον αγαπημένο μας πολιτισμό. Περιμένουμε ακόμα να δεήσει ο πολυχρονωμένος να τηρήσει την δέσμευσή του για να καταθέσει τις ρυθμίσεις που υποσχέθηκε χθες. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Εγώ πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλετε να πείτε ότι επηρεάζομαι, παιδιά, από την προσωπική σχέση? Πείτε το. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Θάνο. Είναι σχεδόν ίδια αυτά που φοράμε. Εσένα είναι μπλε, βέβαια, έχει και λίγο το γκριζάκι, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Ναι, είναι. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Και πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με τη θετική είδηση της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τη θετική είδηση. Γιατί κάποιοι εδώ πέρα μας λένε γκρινιάριδες. Αλλά μην δούμε θετική είδηση. Αμέσως να την πούμε, να σημειωθεί αυτό. Καλά, το χρειαζόμαστε και για την ψυχική μας υγεία πρώτα απ' όλα. Να βλέπουμε κάτι θετικό και τι γίνεται. Η Ισπανία λοιπόν έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που νομοθετεί την άδεια περίοδου. Μια από τις ελάχιστες στον κόσμο. Άλλες είναι η Ιαπωνία, η Ινδονησία και η Ζάμπια. Προβλέπεται δηλαδή ότι αν μια γυναίκα αντιμετωπίζει έντονους πόνους και δεν μπορεί να εργαστεί λόγω της περίοδου, εξετάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο και μια χαρά παίρνει άδεια μεταποδοχών για όσο χρειαστεί, όσες μέρες χρειαστεί. Πέρασε με 185 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 3 αποχές. Είναι από την συγκυβέρνηση Ποδέμος με Σοσιαλιστές. Υπουργός είναι η Ιρένε Μοντέρο, μέλος του τον Ποδέμος. Είναι Υπουργός Ισότητας. Υπουργός Ισότητας, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, μόνο ότι αυτό είναι το βασικό που έχει παίξει από χθες το βράδυ. Πέρασε μια σειρά από τέτοιες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, πέρασε το θέμα της αλλαγής ταυτότητας φύλου με μια απλή αίτηση από τα 16 και πάνω και στα 14-15 με γονική συνένεση. Δίνονται πλέον δωρεάν προϊόντα περιόδου σε σχολεία και φυλακές. Αντισυλληπτικά και χάπι τις επόμενες μέρες δωρεάν σε δημόσια νοσοκομεία και και επιτρέπεται από τα 16 και πάνω η άμβλωση χωρίς την γονική συνένεση. Είναι, το έβλεπα κιόλας, είναι, υπάρχει ζήτημα στην Ισπανία με την άμβλωση, καθώς μεγάλο ποσοστό των γιατρών αρνούνται λόγω θρησκείας. Οπότε είναι θέμα και χρειάζεται να πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία, που σημαίνει ότι πληρώνουν. Για να ταξιδέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Για να πολύ μεγάλες αποστάσεις για να μπορέσουν να βρουν. Ναι. Και στα δικά μας, θα πούμε εμείς, υπάρχει ένα επιχείρημα που το είδα ότι τώρα δεν θα προσλαμβάνουν γυναίκες. Ναι, χρησιμοποιήθηκε και από, και από όσους το καταψήφισαν και από σοσιαλιστές που το καταψήφισαν, ότι αυτό θα είναι βάρος για τις επιχειρήσεις που δεν θα προσλαμβάνουν γυναίκες. Για να μην έχουν αυτό το, για να μην έχουν αυτό το βάρος, αλλά το που τα λέμε, ας λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή λες ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί να θέλουν να μην προσλαμβάνουν γυναίκες και τις ρωτάνε αν σκοπεύουν να κάνουν παιδιά ή λαμβάνουν υπόψη τους αν είναι σε ηλικία που μπορεί να κάνουν παιδιά. Ας λύσουμε αυτό. Ναι, είναι το θέμα που θες να κοιτάξεις. Θες να κοιτάξεις τώρα τους εργοδότες, θες να κοιτάξεις τις ίδιες τις γυναίκες. Γιατί αν θέλεις να κοιτάξεις τις ίδιες τις γυναίκες, θα σκεφτείς ότι οι γυναίκες τις ημέρες της περίοδου αναγκάζονται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων να πάνε κανονικά στη δουλειά τους, ανεξάρτητα από το, από το ότι υποφέρουν, και να εργαστούν. Ποιος ο καλύτερος τρόπος για να το λύσεις αυτό? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν είναι, επειδή το είδα και αναφέρεται και σε σχόλια, αν είναι, να μην νομοθετούμε κανένα εργατικό δικαίωμα, να μην ανεβάζουμε, ας πούμε, τον ανώτο τον κατώτατο μισθό, γιατί και αυτό είναι έτοιμα. Αφού οι εργοδότες θα προσλαμβάνουν λιγότερο. Αυτό είναι το δεξιό επιχείρημα. Λάκα, ότι αν ανεβάσει το κατώτατο μισθό. Συγγνώμη, αυτό το λένε, μην το λέμε θεωρητικά. Όχι, αυτό είναι πάντα το επιχείρημα. Αυτό ότι θα ανεβάσει την ανεργία. Ναι. Δεν θα είναι εφαρμόσιμο στην πράξη. Αυτό είναι το μόνιμο επιχείρημα. Mm. Που λέγεται και τώρα, αν να μην έχουμε εργασιακή κατάκτηση. Γενικά δυσαρεστούνται τα αφεντικά όταν υπάρχουν νόμοι που θεσπίζουν εργατικά δικαιώματα. Δεν πειράζει, ας δυσαρεστούνται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να δείτε την ανασκόπηση. Θα έχουμε το πιο sexy, hot, trendy θέμα των ημερών. Δεν υπάρχει κανείς που να μην συζητάει αυτό το θέμα. Και γι' αυτό εμείς είμαστε δίπλα σας για να σας δώσουμε όλα τα επιχειρήματα που θα χρειαστείτε στο επόμενο οικογενειακό τραπέζι. Πες το. Απόφαση Αρίου Πάγου για Funds. Αλλά γενικά Funds, Services, κοράκια, ανθρώπους να κάνουν τα κοράκια. Τον Γκουστάβ Φερμέ, τον καινούριο μας συνεργάτη, με ένα καινούριο θεώρημα. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ο Φλερμέ στην ανασκόπηση. Απλώς χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί και αυτή τη φορά έχουμε ένα δικό του σχεδιάγραμμα. Είναι πολύ πολύ σημαντική η επιστημονική του συνεισφορά. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ Σαββατοκύριακο δεν θα περνάει με τίποτα. Θα λέω Σάββατο χωρίς τη φάρμα σήμερα. Κυριακή, δεύτερη μέρα χωρίς φάρμα. Και ευτυχώς μετά έρχεται η Δευτέρα, η καλή μας Δευτέρα, που ξαναξεκινάει η φάρμα. Αυτό θα περιμένουμε όλοι μας. Να είστε καλά. Γεια σας.